Друга книга царів. Розділ 10. Було ж у Ахава 70 синів у Самарії. Єгу написав листи і розіслав у Самарію до ізраїльських князів, до старшин та до опікунів синів Ахавових. В них стояло: як прийде лист цей до вас, що маєте при собі синів вашого пана, його колісниці, його коней, міста твердині і зброю, то глядіть добре, хто найліпший і найпорядніший із синів вашого пана, того посадіть на престолі його батька і воюйте за дім вашого пана. Вони ж дуже злякались і кажуть: коли два царі не встояли проти Єгу, то як ми встоїмо? Ось тому головний над палацом, начальник міста, старші і опікуни послали до Єгу сказати: ми твої слуги, ми зробимо все, що нам скажеш, ми не наставимо ніякого царя. Роби, що тобі здається добрим. Тоді Єгу написав до них другого листа, де стояло: коли ви за мене і коли хочете бути мені слухняні, то візьміть голови синів вашого пана і приходьте завтра о цій добі до мене в Єзреел. Синів же царських було 70 чоловік, а були вони в знатних міста, які їх виховували. Як прийшов до них цей лист, узяли вони царських синів та й постинали всіх 70, повкладали голови їхні у кошики і послали до Єгу в Єзреел. Посланець прийшов і звістив його: принесено голови царських синів. Він повелів: складіть їх у дві купи при вході в браму аж до ранку. Рано вранці вийшов він, став і каже до всього народу: ви безвинні. Я вчинив змову проти мого пана і убив його. А хто ж повбивав оцих усіх? Знайте ж, що ані одне слово Господнє, що Господь сказав проти дому Ахава, не впаде на землю. Господь виповнив те, що сказав був через свого слугу Іллю. І вибив Єгу всіх, що були застались із дому Ахава в Єзреелі, усіх його знатних, його знайомих і його жерців, так що ні один не лишився. Потім рушив він і пішов у Самарію. По дорозі коло пастушого Бет-Екеду наткнувся Єгу на братів Ахазії, юдейського царя, і спитав: хто ви такі? Ті відповіли: ми брати Ахазії і прибули розвідатись про здоров'я царських синів та синів цариці. І повелів Єгу: хапайте їх живцем. І схопили їх живцем і повбивали 42 чоловіка коло криниці Бет-Екед. Не пощадив з них ані одного. Пішов він звідти і здибав Йонадава, сина Рехава, що йшов йому назустріч, і, привітавшись із ним, спитав його: чи твоє серце таке ж щире з моїм серцем, як моє серце з твоїм серцем? Йонадав відповів: так. Коли так, дай руку. І подав той свою руку, і Єгу посадив його до себе на колісницю, і каже: їдь зо мною, побачиш мою горливість до Господа. І повіз його у своїй колісниці. Прибувши ж у Самарію, вибив усіх, що ще зостались були з дому Ахава в Самарії, до цілковитої заглади, за словом, що Господь сказав був до Іллі. Потім скликав Єгу увесь народ і сказав до нього: «Ахав служив Ваалові замало. Єгу служитиме йому багато більше. Покличте ж до мене усіх пророків Ваала, усіх його вірних та всіх його жерців, усіх до одного, бо хочу принести велику жертву Ваалові. Кого не буде, тому смерть». Єгу ж удався до хитрощів, щоб вигубити поклонників Ваала. Він повелів: «Скличте святкові збори на честь Ваала». І скликали. Єгу розіслав посланців по всьому Ізраїлю, і посходились усі поклонники Ваала. Не осталось ні одного, щоб не прийшов. Війшли вони в храм Ваала, так що він був повний від одного кінця до другого. Єгу сказав наглядачеві за одежею: «Принеси одежу для всіх поклонників Ваала». Той приніс для них одежу. Тоді Єгу війшов з Йонадавом, сином Рехава, у храм Ваала і сказав поклонникам Ваала: «Шукайте добре, дивіться, чи нема тут між вами когось із слуг Господніх, бо тут мають бути лише одні поклонники Ваала». І приступили, щоб приносити жертви і всепалення. Єгу ж поставив з надвору 80 чоловік з наказом: «Коли хтось попустить утекти комусь із тих людей, що я вам видаю в руки, той накладе за нього власною головою». Скінчивши ж приносити всепалення, Єгу повелів вартовим і осаулом: «Входьте, січіть, щоб ні один не втік». І вони постинали їх лезом меча. Вартові і осаули повалили на землю стовпи у храмі Ваала і, продершись у саму середину храму Ваала, витягли звідти священні стовпи Ваала і спалили. А потім зруйнували і храм Ваала та зробили з нього нечисте місце аж по цей день. Так викорінив Єгу Ваала з Ізраїля. Однак же гріхів Єроваама, сина Навата, якими той увів у гріх Ізраїля, Єгу не відсурався від золотих бичків у Бетелі і у Дані. Господь сказав до Єгу: «За те, що ти добре виконав те, що мені до вподоби, і розправився з домом Ахава у всьому, точно, за моєю думкою, потомки твої до четвертого покоління сидітимуть на престолі Ізраїля». Та Єгу не дбав про те, щоб ходити всім серцем у законі Господа, Бога Ізраїля. Не відсурався гріхів Єроваама, в які цей увів Ізраїля. З того часу розпочав Господь обтинати Ізраїля. Хазаел бив його по всіх границях, на схід від Йордану, і забрав увесь Гілеад край, землю Гадіїв, Рувимлян та Манасіян, від Ароеру на Арнон потоці, аж до Гілеаду і Башану. Решта дій Єгу, і все, що він чинив, і всі його подвиги записані у літописній книзі царів ізраїльських. І спочив Єгу зі своїми батьками, і поховано його в Самарії. На місце його став царем син його Йоахаз. Царював же Єгу над Ізраїлем у Самарії 28 років.